Deke, Underground Humina alkoi juuri. Ja soitetaan siihen kättelyssä Rainbown Spotlight Kid Difficulty Cure-levyltä. Ei tuolla kyllä sateenkaaria näy. No ei näy, ei. Mutta kuunnellaan nyt sitten. We'll be right back. up little girls and boys, all thrown in without a choice. But I heard him say, I want out. No complaints and no doubts, just a chance to go on. Bronkittiklubi kokoontuu. Ei, kun tämähän underground-huminaa. Joo, väärä ohjelma. Joo, näin on, näin on. Jep. Se oli varhaista Bad Religioni Tai A. Joo, okei. Okay. Joo, Drastic Actions. Vuodelta 82 varmuista. Okei. Okay. Kokoelma no. EP:ltä, jonka nimeä en muista. Eli... Olisi kannattanut jättää sanomatta, saatana toikin, mutta... No tuli jo. Nyt sieltä, niin se siitä. Kyllä, ei se siitä. Joo, päästetään nyt sitten Irnie Heinz ääniin. Okay. Tämäkin on tämmöinen kokoelma Super Breaks Volume 2, mutta mä en ymmärrä, mitä breikki tässä on. Biisi on Our Generation. Ettikää tästä nyt jotain katkoja. Take a lesson from our elders. Don't make the same mistake. Let's fill the world with love. Get rid of all the hate. Our elders taught us one thing, but practice another. Just look what happened to the Indian and the brother. It's all left up to us to change this present situation. Our leaders make us fight. We don't know what for. If they want people killed, let them fight the war. It's gotta end somewhere. This killing's gotta cease. If no one went to fight, we could all live in peace. Our generation is all left up to us. Our generation, let's do just what we must. Straighten it out, straighten it out. We gotta straighten it out, straighten it out, straighten it out, straighten it out. We can straighten it out. Hope of the world is in our generation. It's all left up to us. This present situation got a world full of machines, poison in the air. Wanna go live on the moon? Can't hardly live down here. There are some the elders, but on the other hand, too many old folks ain't gonna never change. Our generation, it's all left up to us. Straighten it up.

kolmas päivä radalla, dallaa backii kolmat linjaa meno. Ristäyty käsit, kunnen laski viina hintaa, vähemmänkin viisat tinttaa. Viisatte juomaan, reikkupiru vakuuttaa jokaisen epäilevät tuomaan. Mutanko suuntaan, vaan luotanko viinaan? Herrat siirtää hyvää tahtia tuotantoa Kiinaan. Raha huoli on, mut en oo myymäs mun ruumis. Vuokraamas firman kautta itteeni, vitut tuunis. Pukkaava suulis jihadi, tähän kohtaa stadi. Miss Frankit ja värkit on likasii. Sähköboksit cleanee ja suhteet pikasi. Joka jannu pii, mut meillä on reput tilavii. Jengi piirit torjon sumpli, avoimesti diilei. Äijät vetää pahoin viinei. Shaka miettii riimei, matkalla näkyy ala mestaan. Nää kuumottavii enteet. Haamu jeli flipanneita, nipahtaneet frendei. Hesari vetää peräkanaan kolme pönttö. Nenät ottaa matchi, panot sen rönnöt pönttö. Seuraan traagist farssii, liven kolmesta kaisasta. Raflat on auki, eli ei oo liian aikasta. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takaisin. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takaisin. Pohjasaka väen kokous tokan linjalla. Virastorundin aika, se käy urheilusta. Sossu luukul on ryysis ja palvelusta pulaa. Joten tuubil takas sörkkää, ultimaatsi alkaa. Alennusmääris messi, kallis se ei oo. Kädest suuhun on se tyyli, tasku jää vaan pari ropoo. Joku on saanut pataa, huorot on mönkinen poloista. Paljon ei oo muuttunut, ainakaan niistä ajoista. Kun vedetin hiassa vasiksilla Samsa kämpille. Dänkit fikassa, ettei ne päätys jollekin hullulle. Rappiota etes oli romantiikkaa, idolit oli kakoja. Veti pataa, poikkisälverit aina taateleissa. Nyt idolit vedättää kartsal käynti ku klonkul. Meinikin freesi, niinku puutara tontul. Mut et saa mulle nipavaa frendi, jolla on huume ongelma. Kunnes toisin todistetaan, kuten usein on tapana. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takaisin. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takaisin. Poiki viedään illalla, chiralla toka linjalla. Skidis kuosis, mut pyrin pysymään niin jana. Projekti auki, ei oo aikaa olla kiinni. Siis pidän silmät auki, liikun hiljaa ku hiiri. Bölen piirin, pitenee lonkerot. Katu muuten autio ohi, lipu mondeo. Mut lain suojaton on huomaamaton. Tai sika niin saamaton, että on vaaraton. Jano juomaa vois luivaa ilmankin rahaa. Kassaneiti on sokee, stevari on tyhmä kuin saapas ja hiessä. Toril postaa epämäärät sakki, messis putkikassi ja värkki, sorsa ja rassi. Sivaris lurkit yyteröi populaa etäältä, yksikään niistä ei vaikuta kovin terävältä. Kumalainen herrasmies rokaa rouheloita, ollu raffi yö, se paistaa kasvoilta. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takaisin. Mä kolmatta linjaa takaisin. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takaisin. Mä kolmatta linjaa takaisin, kuljen kerran, ja raha on takaisin. Next, ladies and gentlemen, we would like to do a tune that was recorded a few weeks ago, absolutely in the year 1944. I had the pleasure at that time of doing this tune with the one and only Dizzy Gillespie, which Symphony Sid was kind enough to mention a few minutes ago. We sincerely hope those of you that do not remember nor recognize this tune, we hope you still enjoy Now's the Time. Thank you. the time, ladies and gentlemen. A beautiful side, a beautiful tune. We know you enjoy. Ai, now's the time, ladies. Yeah, now's the time. Se mä tykkäsin tosta juontajasta enemmän itse asiassa. Kun... Oliko se itse Charlie Parker siihen höpisemässä? Tuski. En mä mutta tiedä. Ainakin toi töreittelijä taisi olla Charlie Parker ja levyltää lintu korkeassa hatussa. Bird at high, at the high hat, joo. Se tehmeinas unohtua. Joo, now's the time se oli on biisi. Tärkeä. Se on aina tärkeä, paitsi bändeillä, joilla ei ole sitä te-etuliitettä. Niin on te-tuliite. Niitäkin. Te-etuliite, joo. Uusi sana taas. Mahtavaa, mahtavaa. Jee. Nyt se on keksitty. Nyt se on keksitty, te-etuliite. No, kyllä. Mikä seuraava te-etuliitteellinen bändi on? Se vaatii vähän te-etuliitteitä, koska siis tässä on kyseessä Love Recordsin ensimmäinen. No niin, siihen on vähän vaikea saada. Julkaisseet. Siihen on vaikea sitä tetuliitettä lykätä. Kai Chydeniuksen levy. Onko se Te Kai Chydenius? Rallattelee useampikin ihminen, mutta... Kukas nyt niin kuin pääsääntöisesti siellä kiekkuu menemään? Niitä on 4 eri artistia, mutta emme nyt puhu niistä tällä kertaa. Aha. Tällä kertaa puhumme vaan Kaisa Korhosesta, joka okay. tempasee... Eino Leino sanottaman kappaleen Kuvernööri koira. Nonni. Niin vakavan varmana istui hän torin pielessä portillansa ja kirkkoa koulua katsastaa ja kaukaa kiertävi kansa. Kas silläpä vasta turkkia on ja entä sen paksua selkää. Ja milloin ääni sen ärjättää, koko kaupunki mennyt pelkää. Mut kulkukoirat, ne hulttiot maan, ne nostavat olkapäitä. Ja syrjässä korvahan nuoren pain, ne kuiskivat niitä ja näitä. On hänkin laihana laukannut. Ja uuvonut meidän lailla ja haukkunut nälissään, mut haukkunut kahletta vailla. Ja kaikkia niin sitä haukuttiin, kuka vaan tuli vastahan tiellä, oli kerjuri taikka kenraali, sen vasta me tahtoimme niellä. Porstaattiin ja kun aamulla aateloitiin, niin illalla isien mainehet jo 100 vuosikin näyttää voitiin. Nyt herroille häntähän heiluttaa ja kansalle karvoja nostaa. Ja meihin kun tohtii hän koskea ei, niin teille hän koettaa kostaa. Mut älkää te pentuset peljätkö, jos kuinka sen kiiltävi hammas, kun muinaisista vain muistuttaa hän laukkaa. On kuni lammas, näin hallit ne haasteli hirvistäin, mut mennä ja uskoa heitä, kuka koskaan koirilta rauhassa lie astunut arvon teitä. Find the bar, fall back. my cup. Certain things when I defend, when I defend them. Yeah. Not all of them for Henker, that's the way that I'm attacking up. My grappler, who ain't freaking the vernacular. You're a dick. Jep, jep. Mikäs se olikaan tuo äskeinen? Se oli Rodney P. Rodney P. Rodney P. Kyllä. Kappaleellaan Redeem Killaa. Jos jäi epäselvyyksiä, niin enää ei jäänyt. Ei. Mikään. Ei yhtään mikään. Niinpä niin. Ja sen takia meille seuraavaksi esiintyykin Lynyrd Skynyrd. Ai, punaista niskaa. Kyllä, kappaleellaan All I Can Do Is Write About It. Akustik version, mutta niinpä niin. Annetaan kuulua. This life that I live has took me everywhere. There ain't no place I ain't never gone. But it's kind of like the saying that you heard so many times. Well, there just ain't no place like home. Did you ever see a she-gator protect her young ones or fish in a river swimming free? Did you ever see the beauty of the hills of Carolina or the sweetness of the grass in Tennessee? And Lord, I can't make any change. All I can do is write them in a song. Yes, but I can see the concrete slowly creeping. Lord, take me in mind before that comes. Mountain stream flowing. Do you like to see a young'un with his dog? Did you ever stop and think about, well, the air you're breathing? Well, you better listen to my song. Take old Dixie from Kiitti. Ei mitään, hei. Tota ei ollut tullut vähän aikaa. No eipä niin, ei. Eikä olisi tarvinnut nytkään. No en mä tiedä, mulla oli ikävä. No niin justi. Joo, sinä ja sun ikävä. Sä laitoit äskeisen, mikäs, Mike Oldfield ja niin kyllä, poispäin. Kyllä, Miles Outihan se oli. Kyllä. Saman nimiseltä levyltä. Niin. Eli lyhyesti nimikkokappale. No niin. No näinkin, sen voi tulkita. Joo. Tai sitten voi sanoa, että se on levin viimeinen biisi. Niin, tai mutta nimi, nimi. Sanoa ihan mitä tahansa oikeasti. Joo. Tuskin meitä kukaan kuuntelee. No niin, tai sitten jos kuunteli, niin okei. Toivotaan, että joku. Kyllä mä veikkaan, että yksi aina kuuntelee. Supo vähintä. No niin, joo. Se. No joo. No mutta, sitten vaihdetaan vähän tyyliä. Joskin tässäkin on tuollainen kitarasankari, mutta ei silloin noin tiurantunutta kitarasoundia. Tämä on Joe Satriani levyltään Engines of Creation kappale Devil's Slide. Joo, että semmoista paholaismaista soitantaa. Olkapa hyvät. Hail Satan. Why do every move I make, I feel like everybody's watching us? I see the world clear, it's like I'm looking through binoculars. The L.A., C.A., the city's a metropolis. The L.I.K.S., ain't nobody stopping us. Turner with the burner, fast pace for slow learners. B&B, that's like I getting slapped by Tina Turner. Nigga, I'm the best rapper, E. Swift has found. That's why you keep getting skipped, I keep getting rewound. Tension on the compound, alcoholics in town. Yeah. We came to blaze it down, amazing astound. West Coast party kings, we world renowned. Hey, you can flood the area, we watch you clowns drown. If you want my crown, won't you meet me downtown? Yeah. I'll turn the world around, make you Earl on the ground. Take the politician's smile, turn it to a frown. Then walk in the club and buy the bottle one round. Liquid music, drinking music. Sip your fluid and get into it. Will you party with the licks? Hell yeah, we're doing it. Come and party with the licks, all the drinks included. Liquid music, drinking music. Sip your fluid and get into it. Will you party with the licks? Hell yeah, we're doing it. Come and party with the licks, all the drinks included. Hey yo, my nigga B-Fan said the world about to end. I went to sleep, I woke up, right back at it again. I got some juice, I got some gin. I party down, y'all niggas too thug. Take a sip of this and make you dance like Uncle Junebug. These new drug designer, I'm an old timer rhymer. If your highness sing for me, I might sign her on consignment. UK, take your chances with these brand new dancers. The licks, the party on up like breast enhancements. I feel at home on the range, my lyrics blow out your brain. Keep my eyes on the prize without the Gucci frame. So simple and plain, Southern Cali never rains. I left Alice in chains with some DNA stains. I met this girl at the mall in the Gap. I thought she was all of that. She called me, but I didn't call her back. She was like, baby, baby, but I didn't fall for that. I've been keeping it pimping ever since I saw the Mac. Liquid music, drinking music. Sip your fluid and get into it. Will you party with the licks? Hell yeah, we're doing it. Come and party with the licks, all the drinks included. Liquid music, drinking music. Sip your fluid and get into it. Will you party with the licks? Hell yeah, we're doing it. Come and party with the licks, all the drinks included. We taking over your city, commandeering your radio. APB through your CD and stereo. Live broadcast, here's the news flash. Y'all niggas ain't looking for Swift J and Tash. Mash through your district, drunk and lifted. Banging beats so loud, the equator shifted. My crew is gifted, and you ain't missed shit. The next 10 years, you're getting showered with liquid. It's the mischievous, devious. First you didn't believe in us. Now we got the world singing songs by the three of us. We ain't slowing down, matter of fact, we about to speed it up. Keep up with the tempo, the instrumental ain't simple. And the licks is essential for music fans to get into. We don't hold it back, we let it go on the track. The whole fact is, y'all niggas know that you whack. And we don't give a fuck if you sold a lot of plaques. Liquid music, drinking music. Sip your fluid and get into it. Will you party with the licks? Hell yeah, we're doing it. Come and party with the licks, all the drinks included. Liquid music, drinking music. Sip your fluid and get into it. Will you party with the licks? Hell yeah, we're doing it. Come and party with the licks, all the drinks included. Se oli Alkaholiks. Jep, jep. Get into it. Oli Kipaleen nimi. Juu. Ja seuraavaksi tehdään radiohistoriaa, koska tulee omistettu kappale. Niin, no ollaan me joskus aiemminkin omistettu kappaleita. No ollaan, mutta erittäin mutta harvoin. Näin on, näin on. Eli teimme siis poikkeuksen. Kyllä. Mutta jep. Tässä Johannalle Voorhees. Orkesteri kappaleellaan Flick the Switch. Olkaapa hyvät. Let's go! Over! Juu, tää oli What Not One Nation -kappaleella ja näin poispäin. Niinpä, en mä tiedä, jos ei osannut laskea useampaa. Voi olla sekin syynä. Ja tätä biisiä ei ollut siis omistettu kellekään, vaan kaikille yhteisesti ja erikseen ja niin poispäin. Mutta nimeä mainitsen. We are the world. Yeah. We are the children. Niin ollaankin. No, okay, vaikka naama ei näytä ihan lapselta ehkä. Ei, mutta siis me ollaankin radiossa. No just sen takia. Naama sopii radioon ja ääni telkkariin. Selvä. Kyllä. Seuraava kappale sitten, joka sopii aalloille soimaan. Se sopii kaikille. Älä nyt. Ainakin näin joulualla. No hyvä, hyvä. Sen nimi on Your Mistake. Alun perin sen on tehnyt Agnukset. Otetaanpa alusta. Ota alusta. Hatebreed soittaa Agnostic Frontin biisin nimeltään Your Mistake. Nonni. Alkaa hyvää. Beware of a gal in breeches, yo de yo de yo. Never trust no gal in breeches, no de yo de yo. If you had the sense of this here horse, you would have known by now, of course. Who wears the breeches is the boss. That's a gal, that's a gal in breeches. Don't mess with a gal in breeches, yo-de-yo-de-yo. No feminine gal wears breeches, no-de-yo-de-yo. She'll beg you to come to the country dance. You ride 20 miles for the big romance. She shows up in her brother's pants. What did you expect from a gal in breeches? Yo-de-yo-de-yo-ay, it's none of my misfortune. Yo-de-yo-de-yo-ay, just thought you'd like to know. Don't marry no gal in breeches, yo-de-yo-de-yo. You'll never know which is which is, no-de-yo-de-yo. She'll put a halter through your nose, have you cooking and washing clothes, while she goes chasing them buffaloes. Bet your boots, and that's a gal in breeches. Siinä oli semmoinen pakollinen kontrasti biisi edelliseen nähden, ja siitä huolehti herra Elvis Presley kappaleillaan Bridges ja Double Feature-levyltä. Eikä se ole kuollut jo? Kyllä, kyllä. Kuolihan se ja kuopattiinkin vielä, mutta... Ja sitten se vielä sitä ennen oli ehtinyt lähteä jostain rakennuksesta näin, ainakin jonkun kuulopuheen mukaan. Eikös aina sanota, että Elvis just left the building? Joo, no niin se teki. En mä tiedä, en mä ole pitkään aikaa kuullut tota. Joo, no mutta Elvis lähti nyt kuitenkin tästäkin töllistä, koska toista Elvis-kappaletta ei varmasti tule tänään ainakaan meidän soittamana. Kiitos. Niinpä. Kuullaan Byrdsiä. Joo. Mennään kuitenkin tuonne. Mut sai tonkin jätkän nauraa, kato. Kyllä, haudi, haudi, hou. Haudi, haudi, hou. Kyllä, täällä on tonttutanssit käynnissä. Kyllä, oisitte nähnyt kuin hulitanssi. Voi ei. Ei mekään nähty kyllä sitä muuta, kun sielumme sääret silmin. Joo, sekin riitti. Mä oon sokee, mä oon sokee. Laita mä musaa. Onneksi no on niin, musiikki. Seuraavaksi The Byrds. Kappaleellaan Renaissance Fair. Maybe I'm dreaming. I smell cinnamon and spices. I hear music everywhere. All around kaleidoscope of color. I think that maybe I'm dreaming. Maids pass gracefully in laughter. Wine colored flowers in their hair. Flags call from lands I've never been to. I think that maybe I'm dreaming. Sun splash on a soda prism. Bright jewels on the ladies flashing. Eyes catch on a shiny prism. Maybe I'm dreaming. I think that maybe I'm dreaming. Look me in the eye. Looking past the lies. Näin meuhkaili Megadeth menemään Hell Wasn't Built in a Day -nimiseltä levyltä The Creed-kappale. Kyllä mä muistan, se oli iso työmaa oikeesti. Oli joo, ei sitä helvettiä todellakaan päivässä. Just niin, toi kuului siellä työmaalla usein. Kyllä. Todella usein. Ja se helvetin rakentaminen on vieläkin kesken. Mutta rakennetaanko seuraavassa? Jätkä saa jotain jouluviestejä jatkuvasti, vaan musiikkia. Mä tiedän, ne on varmaan enemmänkin kesäkouluviestejä. No niin, mut tietysti. Joo, hei, mennäänpä vaikka Olari. No per... Tana. Niin. Nyt ei hyvä. Mut joo, hei, Jeijo ja Nupi, mukanaan myöskin Mac Bueno. Jaha. Kappaleellaan köyhiä vituttaa, kun räppärit ryyppää. No perkele, aivan saletti. Vituttaa ku NUP ei ryyppää. Veräjonon ohi kolsi joku Sami hyyppiä. Jengi vaihtaa tyyliä ku kulesponssi vaatteessa. En oo 5 vuotta ollu ku VIP-tilois baareissa. Hirves naamareissa, Captain Morganeissa. Rolex näyttää aika ku muilla on kellot kaneissa. Olen siis maneissa, olenhan räppäri. Mua ei kiinnosta mikään vittu eurotuopi häppäri. Siis kalleita viskiä, kantakaa niitä shotteja. Mujat tanssii pöydin, on kaikki vittu hotteja ja tottelevaisia. Kaikki eri maalaisia käytän tippi rahana, ainoastaan satasia. Minkäs sille voi, kun raha-asiat on kunnossa? Ajan bemarilla, kun sä hikoilet sun puntossas. Kun sä pakkasessa tavoittelet hyvää gänää. Kun champagne ja sniffa muja stiis sieltä spägää. Mut ei sepee tuu liittel. Hepene teke oot sä koskaan nähnyt räppäri viihteel. Kiihke teukos ja luottokunnan sponssis. Väkeä Long Islandin vedos, ei oo lämmä bronssi. Nupit nurri, nupit saidi jeija perä lentää. On hyvin pidetty mies vaan uniskentä. Lennä siihen syytä, mistä tulee nää tosikot. Hipit suuttu kun sanoi et kestä rehut vaan mun mohitos. Ironit jo itsessään, niin sitä muuttaa. Kun edes perustas orkesteri, joka osa soittava suuntaa. Naiset perää huutaa ja näin kantaa kekon kortessa. Harmien taso houkutti yhtä paljon kuin vaan. Onnella no ootin kotiin molemmat. Mut ihan vaan tällä kertaa hengaan viittilois. Enkä nyt mennä vaan Davis tuolaan kertaa. Kuusipäinen kerman kerran. Mestana tietty punavuori. Jos on räppi imago niin murtu kun muna kuori. Vituttaa sen näkee jo naamasta. Mut onneks lersi otsat ei estä mua saamasta. Ilmat rinkki, paja rinki vink vinkki. Taas ilman latti, mut laadusta ei tarvi tinki. Roda juomaa takahuone puolelta. Miss muutti näet sulla tippuu takapuoli tuolilta. Katkerana kylät miten pro toimii. Väki joko seasta haukan silmä poimii. Seuraava uhri taas rullataan. Ilta on nuori ulälälä. Askel paine jala suppo uudet asikset. Mielen rauhan tipottavat jemahasikset. Ai ei persoki pysty pitää kivaa. Et pitäis lähteä häntä koivissa himaa. Hei baby ei se mene niin. Homman nimi on B.I.B. Yrjö Ossila on syypää. Näin teille Underground Huminaa tarjosi Funkadelikia. Mä metsästin just pikkukärpäsen. Nonni, meillä on täällä kato proteiinitkin valmiina. Se hävisi kyllä. No hitto. Joo, se oli levyltä. Suoraan mun käteen. Niin muuten, hei toi. Tässä on taas toi One Nation. Under a Groove oli tämä levy, josta tuo kyseinen kappale, joka kantaa ja nimeä. Niin, taas. No niin, kun mä soitin tuo One Nation, What Notin. Tämä on One Nation Under a Groove. Niin, aasinsiltoja aaseille. Kappas vaan, Minttosekäville. Niin. No just niin, ja sitä ei tule varmaan seuraavaksi. Tämä äskeinen oli siis Who Says a Funk Band Can't Play Rock. Näin on. En tiedä. No kyllä, noin kai rukkiikin osasi soittaa. Erilaista ja eräänlaista ja noin poin päis. No niin, lopetan puhuminen. Todellakin, laitetaan musaa lisää. Children of the Bong levyltään Sirius Sounds. Underwater Dub on kappale. Nolla. Niin men- Nonni. Se oli hieno se. Niin olikin. Niin. Se oli vähän niin syy, minkä takia me soitin sen biisin. No niin, tietysti. Kyllä. Uncle Acid and Dead Beats. Kappaleellaan Mindcrawler. Juu, sopii aika hyvin ton Children of the Bongin perään. Kyllä. Kyllä, kyllä. Pöytä koreaksi. Näin on, näin on. Tuleeko sitten mitä seuraavaksi? No sitten mennään vähän Kalifornia-tunnelmiin. Jaha. Joo. High standardi. Kiinan pojat soittaa. Oliko aina Kiinasta? Ehkä Japanista. No, noniin. Kuitenkin. Jälleen kerran. Olisi kannattanut vittu vaan jättää puhumatta. No niin, pistä vaan soimaan. Joo. Niin. High standard kappaleellaan Kiss Me Again. I'm not afraid to die. teille esiintyi yhtye, joka on Black Sabbathinsa kuunnellut. Aivan varmasti, joo. Oli kyllä sen verran paljon Sabbath-vaikutteita. Joo, Mondo Drag, Serpent Shake-nimiselle kappaleellaan New Rituals-levyltä. On varmaan vappuna tehty kappale. Niin, vappupäissä ja sitten on heiluttu niin, että tekonenät on loistanut. All right. Kuullaan seuraavaksi Leviättä liiviksi. No niin, tekoneni kehi. Kappale on nimeltään Ihan tavalliset tennissukat. Ai jaa. Seisa kylähuun kuljettajana. Vai liekö taivainen, poika tällainen, tai kuoksu näiden tennissukkien. Sua sieltä kosketaan. Savisena autoon tulen. Rotsi läpi märkänä, kamala on haju mulle mulle. Vai liekö taivainen, poika tällainen, tai tuoksu näiden tennissukkien. Vampire Mary. Dracula's daughter. Well, she gave me a peck that left me a wreck and said it'll settle, laddie. And after that we go meet the old bat. You must come and see my daddy. We climbed a tree and I says, can we please pardon my intrusion? Well, he gave me a grin and said, my, you're thin, you could do with a blood transfusion. Lips are blue, eyes are red, I laugh like gurgling water. But I can't resist that passionate kiss, I'm in love. Dracula's daughter. We were wed in June beneath the yellow moon and we danced around the campfire. Says Mary to me, when the clock strikes three, you're a genuine grade A vampire. Olipa huikee, toi on semmonen krapula-aamu kunnon kappale. Ja kyllä. Tuota, joo. Screaming Lord Sats oli tämä esiintyjä, laulaja. Siellähän oli vaikka ketä soittamassa taustalla, mutta ei niistä sen kummempaa. Dracula's Daughter. Mä oon pansu sitä. Älä. Joo, ei siitä. Punaiset silmät ja siniset huulet. Ja aamulla sitten. Ai, joo, se on kyllä vaarallista puuhaa rakastua tuollaiseen. Ei olento. Siinä ollut rakkaudesta kyse. No ei, ei varmaan. No okei. Okay. No ei, ei. Nyt vaihdetaan aihetta välittömästi. Kyllä. Ja biisi. Seuraavaksi meille esiintyy tyttöorkesteri nimeltään Mika Bomb, kaukaa Aasia maalta. Ja kappaleen nimi on Yellow Danger Babies. Näin. ACDC, edesmenneen Bon Scottin kerää, ja mun mielestä se uudempi ei ole enää se ACDC. Ei siitä se enempää, se oli levyltä Poverage, What's Next to the Moon. Poverage, Poverage, joo joo. Pertana. Perttikin sanoi jotain, mutta en mä tunne nyt tähän hätää, että ketään Perttiä kuin vielä. Ei ole Perttiä täällä. Onko seuraava joku? Joo, siinä ei ole Perttiä. Ei ole, ei. Ei, no ei siinä. Pertti ja... voi sitten jossain toisessa vaiheessa. Niin. Innocents for society. Joo, mainitsit sä jotain, että se saattaa hyppiä. Että varautukaa kuljet. No ei varmasti hypi saakeli vielä. Oh, I can win, still with pain. Maybe because you won't get no problem, sir. When I'm a teacher, did I ask? With the lies of color off, we're not defensing this line with blood. So you're part of a fucking ass. We are not up for society. And the police stand down with gender power where it belongs. To our people, we are not up for society. And the police stand down. We will not settle for your shame. That's all you're stopping us. You expect the most citizens to lose the shit. Well, it's God, we're gonna ride, we're gonna fight. Solid hour, we're gonna die. You are blood, we are speech. Let us start with your precious love. By the fucking Nazi kid. The choice of them will make. We are not for society. And for this day here, we'll change the power where belong. To the people, we are not for society. And for this day here, we will not sell for your shit. That's all you're stopping us. Find the motherfuckers down. We are not for society. And for this day here, we'll take the power where belong. We are not just for society. And for this day, we will not settle for your shit. I thought you're stopping us. Wrapping paper in the gutter, moving slowly as the wind on the sea. Faces calling, waves moving. In your picture on the wall of old time. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Wondering sadly in the city, feeling pretty, down and out and making love to you on the shore. Ruined buildings, faces empty. In the picture as I gaze ahead and don't see that they're calling, that they're calling. So well. Sehän oli Cream, Wrapping Paper. Joo. Semmoiselta kokoelmalta. No, se joo, kyllä yhdeltä Crossroads. On, on alun perin. Mä en muista enää. En kerro. Niin, ei tarvikaan. Ei ollut Israel Gears kuitenkaan. Ei niin. Niin, sen mä muista. Seuraava joo. Tunnelmapala. No niin, on. On outoa musiikkia. Sen aha. Meille esittää Kari Oja, kappale ollaan Kala Lammikko. Selvä. Ei kysymyksiä. Saako suutari kenkää jalastaan? Pääsekö Pietari eroon kalastaan? Pystyykö lammikon oikein patoamaan? Ettei kalat pääse katoamaan. Ennen oli luvat omia, nyt ei sallita luvat omia. Onko kala saalis haveissa? Mikä lyhin lauta saaveissa? Joko kala Jeppe ei ollut äskeinen, vaan se oli Wigwam, PKS, Supermarket, Fireport nimiseltä levyltä. Joo. Toi kuulosti melkein mainostamiselta. No eikö? Fireport. Fireportti, joo joo. Kaiken maailman reilut portot. Ja vuoden ilmaiset pesuaineet. No niin, siinä. Tiskaa sinä vaan. Ei jaksa. No niin. Mitäs seuraavaksi? Eikö Kinksin paikka voisi olla, kuule no, näin? Kyllä vaan. Meillä on tuommoinen 20 minuuttia. No. Herramme yöbaut aikaa. Niinpä niin. Allekin. Niin, Kinksiä. Juu. Syksy, almanakkaa. No joo, oltu hyvin ajankohtaista meininkiä. Niinpä niin. Joo, vuodelta 1967. Muistan elävästi. Kyllä, olin paikalla ja Ray Davisin olkapäällä istuin surisemassa kärpäsenä. Mutta sä olet sinä. No minä, Ihmettä, kuka vitun runkkari tuolla nyt häiritsee niitä, kun ne on tekemässä levyä. Niin, ja soundi johtui just siitä. Se kuulosti tältä. Ai niin joo. Thank you. Mr. Right Wing Man. No mystery, we're making history. Se oli LKJ, eli Lyndon Kwesi Johnson. LKJ. Pistä ovi kii. Joo, en mä kyllä kerki, kun siellä on se pii. Johnson. LKJ in dub volume 2. Joo, kato tää englannin kielen lausumiskurssi on vielä vaiheessa kovasti. Joo, se oli historic dub. Ihan vaan sen takia, edellisen biisin takia, kun se oli historiallinen. Seuraava biisi. Se joo, on lähihistoria. Hyvä. Tampereelta orkesteri nimeltään Sörsel Söns. Varhaistuotantoa kappale nimeltä Lottovoittaja. Lottovoittaja. Jäpältä päätuu! Jäpältä päätuu! Jäpältä päätuu! Thank you. cat is sleeping in the sun. Eyes take heed, the colors call. Sunlight patterns touch the wall. Red kerchief sail and fall. Cat is sleeping in the sun. Dragon kite in the sky. Wheel and turn, spin and fly. Attacked by rooks who never fail. Cry the sound of fairy tale. Cat is smiling in the sun. All the pebbles I have seen, precious stones for Colleen. All the minutes I pass through were groovy spent with you. Cat is yawning in the sun. Marionette dangles dead in sensitivity. It's fed by the TV wizard's wand. Whilst in the spell you're conned, cat is yawning in the sun. Jeweled castles I have built with freak feelings of guilt, but the word stuck to the hilt. Cut the flower, it will wilt. Cat is yawning in the sun. Näin oli Dina Webster niminen laulajatar meille kertomassa kesäpäivästä jotenkin. Summer Day Reflection Song. Se oli vähän myöhässä, tai sitten se oli erittäin hyvin ajoissa. Kyllä, kyllä, erittäin hyvin ajoissa. Vielä noin 200 päivää kesään. No mutta hei! Niin, no mutta hei. Toisessa päivänä oli tasanko kesä, ei kun talvi. Talvipäivän seisaus. Kyllä, niin, eli kesäpäin menossa. Miten? Kyllä, kyllä. Kunhan kesäpäin pitää aurinkolasit päässä koko ajan, niin ei huomaa silleen. Niin, että venaa pari kuukautta, niin sitten voi niin kuin nähdä ehkä laittaa, jotain. Joo, ja laittaa toiset aurinkolasit, kun on jo tottunut pitää niitä pimeillä, niin eihän ne enää aurinkoisella riitä. Mutta mitäs seuraavaksi vielä? Meillä on hetken aikaa. No, 7 minuuttia pyöristi, joten hätäsee. Seuraava biisi. Kuunnellaan vähän 80-luvun kampausrokkia. Jaha, tukka hevii. Vähän niin kuin... No joo, en mä tiedä, tämä hevii. Niin, ei se nyt ole. Mötley Crüe. Joo. Ja kappaleen nimi on Looks Make Meininki. Meikkirokkia se oli. Kyllä, ja hius lakkaa vitusti. Kyllä. Mut kyllä ne saa naisia. Ja huumeita. Ja ne. Rahaa. Ne. Joo, ja radiosoitto. Laita nyt perkele soimaan. We'll be right back. tuossa on tarvittu. Tuossa tää biitti, mistä se tuli näin. Ja nyt Boira, sä rupeet räppään ja meikäläinen kotiin. Mä loikolle toimettomana joen rannassa. Asiksen kukkaan kuva, otso pannassa. Oloni letkee, et tekis mieli sammua. Aurinko paistaa, tuuli tuivertaa mun kaljua. Vapana huolista, en muista huomista. Puistossa makaloimme, koska poissa muodista. Pari biisee ja puoliksi syöty patokki. Maahan päällä mökki mittari matokki. Nonni, nonni. Se oli älä siinä. Saatana huuda tolla lailla. Joo. Ei se on saatana, se on Hulifer. No Hulifer huutaa hullu. Joo, joo, se siitä. Ja ensi viikolla vielä vuoden viimeinen lähetys. Niinpä. Näin. Tässä sitten jatkaa Mac Bueno, DJ, TATC, Nälkemaan AG. Jep, heido. Morro. Ikisessä häkissä juokset juoksun pyörässä. Päädettiin vitusti, et oo koska myöhässä. Juokse, juokse, kipitä, kipitä. Tiedoksi sulle et oo pääsemään ikinä perille minkään. Sun alas sama bisse ja tähän jää. Bisse alkaa toimi, ei jaksa enää löhöttää. Vasta rannaltakin kuuluu älä mölöä. Se on söpöä kun kännillä se tappelee. Kurista potkii, pullolla nakkelee. Huvissa kullakin, niin ne on mullakin. Joti tökö suussa, oispa vielä tultakin. Herranjestä sitähän on suht simoissa. Pitäis varma skarppaa, et jaksa sillä iloissa. Hikki paluu, on kunto pikki kohillaan. Kun sauva kävelevät, mummatkin mut ohittaa. Pitää pysähtyä hetkeksi puuskuttaa. Viikatte mies taas itsestänsä muistuttaa. Okei, sama loidu, pakko vieriä. Välitakkaus pitää syödä, saada uutta kieriä. Sen verran aristaa, ettei pysty varastaa. Mut onneks maksistansa halvalla parasta. Nälkämä aake, alkuperäs gangsteri. Väität mua kummiks, no ite oot hamsteri. Hikisessä häkissä, juokset juoksu pyörässä. Päädetin vitusti, et oo koskaan myöhässä. Juokse, juokse, kipitä, kipitä. Tiedoksi sulle et oo pääsemään ikinä perille mihinkään. Siis istun alas sama bisse ja tähän jään. Tra-la-la-la-la, kun laulattaa. Niin et naapureitakin naurattaa. Mut onneks rannassa ei oo naapureista haittaa. Jos alkaa vituttaa, niin vaihtava paikkaa. On ruske, kun kike haisee hieltä. Alan miehet moikkaa, ne tuntee mut jo nimeltä. Pyytä remmiin katselle istumaan. Totta kai tuun, vittu mä oon iskussa. Kalja piirissä, tunnelma on nousussa. Yks kotta joessa, toisella kuset housussa. Kohta lähtee taju, kiitos ja näkemiin. Se oli siinä, kun siirryttiin väkeviin. Iski perinteinen lumipalloefekti. 10 tyyppiä yhtä aikaa, suunta vasta menetti. Kaveria ei jätetä, mut turha niitä on ettiä. Kun jengi vetää neliveto paljon pitkin mettiä. Nälkämä AG, alkuperäs gangsteri. Väität mua juopaks, no ite oot hamsteri. Hikisessä häkissä, juokset juoksun pyörässä. Päädetin vitusti, et oo koskaan myöhässä. Juokse, juokse, kipitä, kipitä. Tiedoksi sulle et oo pääsemään ikinä perille mihinkään. Siksi istun alas sama bisse ja tähän jää.